niepokojący. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Żegnamy reklamy. Ani za późno, ani za wcześnie, to dzisiaj ważne. Jest punktualnie 17. Patrycjusz Wyżga. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Co najmniej 10 milionów złotych będzie się domagał niesłusznie skazany Tomasz Komenda. W więzieniu spędził 18 lat. Padać będzie do jutrzejszego wieczora, głównie na południu. Na Podkarpaciu miejscami może spaść nawet do 100 mm deszczu. Limity imigracyjne dla osób spoza Unii blokują pracę specjalistów na Wyspach Brytyjskich. W więzieniu spędził 18 lat. Został oskarżony o gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. Ostatecznie Tomasz Komenda dzisiejszą decyzją Sądu Najwyższego został uniewinniony, a minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział szczegółowe śledztwo. Na konferencji prasowej przed kwadransem Tomasz Komenda mówił, że liczy na sprawiedliwość. Jak ci ludzie, którzy mnie wsadzili, mogą teraz normalnie funkcjonować? Jak one mogą teraz spojrzeć prosto w lustro, patrząc na siebie, nie mając sobie nic do zarzucenia? Ja jestem od dzisiaj wolnym człowiekiem, a te osoby, które mnie wrobiły, po prostu będą piętno nosić chyba do końca swojego życia. I nie spocznę, dopóki nie zrobię tego, żeby te osoby, tak jak było w mowie końcowej, żeby usiadły na ławie oskarżonych, chociażby przez chwilę poczuli to, co ja czułem przez 18 lat. Teraz Tomasz Komenda będzie występował o wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie, dodał jego adwokat Zbigniew Ciąkalski. Odszkodowanie jest za realnie utracone zarobki czy możliwości zarobkowe. To trzeba będzie wyliczyć, ile przez ten okres czasu mógłby zarobić. Poza tym utracił przecież składkę emerytalną. No i zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie to jest za krzywdy moralne. Na pewno chcę, żeby to było ponad 10 milionów złotych. Ile konkretnie, o tym będziemy mówili już osobno. Mecenas Ciąkalski mówił, że człowiek z takimi zarzutami i z taką kwalifikacją prawną jak Tomasz Komenda był w więzieniu traktowany najgorzej. Leje i będzie lać do jutrzejszego wieczora, głównie na południu kraju. Do jutrzejszego wieczoru na Podkarpaciu miejscami może spaść nawet do 100 mm deszczu. Na Lubelszczyźnie, na ziemi świętokrzyskiej oraz w Małopolsce do 60-80. Miejscami opadom deszczu towarzyszyć mogą burze, a w trakcie burz możliwe są również silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, lecz głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu o charakterze ciągłym. Mówił synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. Mocno padać będzie też na Mazowszu, ziemi łódzkiej, w województwie lubuskim i na Opolszczyźnie. Poprawę pogody ma przynieść dopiero jutrzejsza noc. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie zatrucia wód rzeki Dzierzgoń. Masowo padło tam ponad 700 kg ryb. Zawiadomienie złoży Elbląski Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego. Obszar katastrofy obejmuje odcinek rzeki od miejscowości Myślice w województwie pomorskim do miejscowości Nowe Dolno w województwie warmińsko-mazurskim. O przyczynach katastrofy ekologicznej na razie można tylko snuć przypuszczenia, które potwierdzą badania pobranych na miejscu próbek, wyjaśnia Krzysztof Cegiel, dyrektor oddziału PZW w Elblągu. W naszej ocenie bardziej prawdopodobnym był zrzut ścieków tzw. socjalno-bytowych. To mogą być też środki ochrony roślin. Tak czy owak, winny jest człowiek. Znalezienie sprawcy będzie trudne. Nie mamy pewności, czy się uda tutaj wskazać podmiot, który zatruł tą rzekę. Wyniki próbek będą znane za kilka dni. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Elbląski Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego zapowiedział odtworzenie na zatrutym odcinku populacji ryb. Powrót do stanu pierwotnego potrwa nawet 6 lat. Ponad 1500 inżynierów i specjalistów, którzy dostali oferty pracy, nie mogło przyjechać do Wielkiej Brytanii. Powód? Limity imigracyjne dla osób spoza Unii Europejskiej. Największy związek pracodawców na wyspach ostrzega, że limity uderzają w brytyjską gospodarkę. Firmy próbują sięgać po pracowników zagranicznych, ale zaproponowanie im pracy nie wystarczy. Obok oferty trzeba mieć też w ręce wizę, a od grudnia do marca urzędnicy odmówili ich 1600 ludziom. I to mimo, że warunkiem otrzymania wizy są dosyć wysokie zarobki, minimum 30 tysięcy funtów rocznie. Źródło zjawiska? Parę lat temu, gdy gospodarka brytyjska była krucha, na wyspach podniosły się obawy związane z napływem imigracji. Konserwatywny rząd nie miał narzędzi, by ograniczać imigrację unijną, zabrał się więc za imigrację z reszty świata. Efekt? Dziś drzwi dla inżyniera z Australii, którego chce zatrudnić firma w brytyjskim City, są zatrzaśnięte. Ta polityka nie służy nikomu, ani rządowi, ani zatrudniającym, ani społeczeństwu, mówi BBC dr Sarah Main z organizacji Kampania na Rzecz Nauki i Inżynierii. Protestuje też Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu, argumentując, że obecny system nie sprzyja budowaniu pobrexitowej globalnej Brytanii. Co na to rząd podkreśla, że obecny porządek służy temu, by pracodawcy najpierw sięgali po pracowników brytyjskich. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta informacja kończy ten serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 17.30. Teraz sport i Janek Kałucki. A już za kilka godzin we Francji odbędzie się wielkie święto futbolu. Na stadionie w Lyonie rozegrany zostanie finał Ligi Europy. Po jednej stronie zobaczymy piłkarzy Olympique Marsylia, a po drugiej Atletico Madryt. Faworytami będą zawodnicy ze stolicy Hiszpanii, ale były reprezentant Polski Piotr Świerczewski będzie trzymał kciuki za ekipę znad Lazurowego Wybrzeża. Świerczewski w przeszłości grał w Olimpiku. Będę wspierał oklaskami przed telewizorem drużynę z Marsylii. Przebłysk młodości, rutyny, doświadczenia i przede wszystkim to, że Marsylczycy grają we Francji. To może być ich atutem. Natomiast jednak Atletico jest mocniejszą drużyną, choć w drużynie właśnie Atletico nie będzie trenera na ławce rezerwowych, który został właśnie zawieszony, Diego Simeone, i będzie musiał oglądać z góry. A pamiętajmy, że on jest tym autorytetem biegającym takim wzdłuż linii, pomagający swoim zawodnikom. To może być też atut dla Marsylii. Świetne widowisko. Cieszę się bardzo, że jest tam w Marsylia w tym finale i trzymam kciuki. Początek meczu o 20.45. Teraz rajdy samochodowe, bo Maciej Szczepaniak będzie pilotem Kajetana Kajetanowicza w Mistrzostwach Świata w klasie WRC2. Pierwszy start zawodników odbędzie się na początku czerwca w rajdzie Sardynii. Szczepaniak, choć ma już za sobą ponad 100 rajdów jako pilot w Mistrzostwach Świata, to za każdym razem zaznacza, że rajdy to niełatwy kawałek chleba. To jest taka dla mnie osobiście euforia pomieszana z przerażeniem. Mnie to motywuje bardzo do pracy, ja to lubię. Natomiast mówienie o tym, że czerpie się przyjemność z jazdy ekstremalnej, aby bić się o zwycięstwa na odcinkach Mistrzostw Świata, nie można tak powiedzieć. To nie chodzi o przyjemność, chodzi o jak najlepsze wykonanie zadania, czyli jak najlepsze przejechanie odcinka specjalnego. Będziemy trzymać kciuki za duet Kajetanowicz-Szczepaniak, podobnie zresztą jak za nasze siatkarki, które rywalizują w Lidze Narodów. Minionej nocy biało-czerwone przegrały z Amerykankami 1-3, ale Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, był zadowolony z postawy naszych zawodniczek. Amerykanki grały praktycznie w pełnym zestawieniu, może brakowało jednej lub dwóch zawodniczek, natomiast wszystko inne, co jest najlepsze w Stanach, to było na boisku. I ja się cieszę, że ten mecz tak wyglądał. Może żałuję tego pierwszego seta, bo była piłka setowa w górze i można było to skończyć, ale to jest siatkówka. Kolejny mecz z udziałem Polek dziś w nocy. Punktualnie o północy nasze siatkarki zmierzą się z Włoszkami, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam między innymi o testach Formuły 1 w Barcelonie z udziałem Roberta Kubicy. Sporo było o prognozie pogody i o tym, co nas czeka, jeśli chodzi o deszcze, przede wszystkim w serwisie kilka chwil temu. To jeszcze SMS od słuchacza. Dzisiaj we Wschowie przyjmowałem w poradni ortopedycznej okna od strony południowej. Całe przedpołudnie świeciło mi słońce i było gorąco. Teraz wróciłem do domu i oczywiście chmury. Pan Grzegorz z Leszna. Pozdrawiam, też pozdrawiamy panie Grzegorzu. Jutro nie będzie wiele lepiej. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a na wschodzie i w centrum także burze lokalnie z opadami gradu. Nie będzie zbyt ciepło, temperatura maksymalna od 15-17 stopni na południu i w województwach północnych do około 19 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2299, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto.

Father John Misty to piosenka dnia. 17.15 na zegarach. Pan Paweł napisał: my pierwszy raz w Chorwacji byliśmy 3 lata po wojnie na Bałkanach. Widzieliśmy zniszczenia, popalone całe wsie. To będę pamiętał. Chorwacja jest piękna, dodaje pan Paweł. My oczywiście o tej historii Chorwacji nie zapominamy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Trójka. Jesteśmy połączeni. Ernest Zozuń w Chorwacji. Witam ponownie, Erneście. Witam. Posłuchałem tego, co napisał słuchacz. Tak, ja też pamiętam Dubrownik z czasów wojny. Tutaj ta starówka była zniszczona. Wiele kamieniczek tych uroczych, wypalonych, miasto zaniedbane, ludzie przestraszeni, uciekający przed zniszczeniem i wojną. No i dzisiaj jak chodzę po uliczkach Dubrownika, to po prostu nie poznaję tego miejsca. To miasto zostało wspaniale odrestaurowane. Tutaj fachowcy zwracają tylko uwagę, że no przed wojną dachówka nie była czerwona, bo ta stara dachówka była biała, taka sino-szara i wtedy mówiło się, że jest to białe miejsce nad Adriatykiem. Zresztą stąd też nazwa Dubrownika. Często mówi się, że to perła Adriatyku. No i rzeczywiście wtedy z powietrza była to taka perła tutaj umieszczona. No a tak No właśnie, bo jest późne popołudnie, piękne późne popołudnie, podejrzewam, u ciebie, jesteś w Dubrowniku i wiem, że jak już zwiedzałeś to miasto i zgubiłeś się, tak jak lubisz, w tych małych, pięknych, urokliwych, wąskich uliczkach, trafiłeś w interesujące miejsce i tam też była okazja, żeby między innymi powspominać te czasy wojny, prawda? Opowiadałeś o tym. Tak, to prawda. No to co? To ja teraz opowiem o tym, jak zgubiłem się w tych wąskich uliczkach Dubrownika. Wąskie uliczki Dubrownika zaprowadziły mnie w pewne czarowne miejsce. Dwa stoliki przed drzwiami malutkiej kamieniczki. Wchodząc dalej, widzę mnóstwo butelek z winem. Niektóre mocno zakurzone. Rej w tym urokliwym lokalu wodzi Sasza. Urodziłem się w Australii, ale jestem Chorwatem. Przyjechałem tu już po wojnie. Podobno moi pradziadkowie zajmowali się winem. To i ja postanowiłem się tym zająć. Wychodzi na to, że mam to w genach. Co wiesz o chorwackich winach? Pyta mnie Sasza po szybkim przywitaniu. Przyznam szczerze, że trochę na winach się znam, ale o chorwackich nie wiem nic. Siądźmy na zewnątrz i wszystkiego się dowiesz. Po chwili Sasza przynosi kieliszki z winem i zaczyna wykład. Od podstaw. W Chorwacji mamy 3 podstawowe rodzaje wina. Plawacz, postup i dingacz. Plawacz to wino młode, lekkie, czuć w nim owoce, takie raczej letnie wino. Robi się je z winogron równinny. Postup to już wino trochę intensywniejsze, z lekkim, ziemistym smakiem. Winogrona do niego hoduje się na zboczach dobrze oświetlonych. A dingacz to już wino pełne, intensywne, wytrawne, ale z dobrze zrównoważonym bukietem. Tu ciekawostka, winogrona do niego muszą rosnąć na zboczu blisko morza. Ten dingacz to dobre wino. Wyprodukowano tego rocznika 2200 butelek. Ale najważniejsza w tym wszystkim jest gościnność chorwacka, bo wino dobrze smakuje jedynie w dobrym towarzystwie. Jak jest piękny wieczór, tak jak dziś, jak masz dobre towarzystwo, no i dobry nastrój. Wieczór był rzeczywiście piękny, towarzystwo przednie, a i było o czym rozmawiać. Ja opowiadałem Saszy o Dubrowniku z czasów wojny, bo on wtedy był w Australii. On mi opowiadał o chorwackich winach. Do wina to jeszcze ser. Ten jest robiony z mieszanki pół na pół mleka krowiego i owczego. A co pijesz na co dzień? Nagle pada pytanie. Odpowiadam, że niestety dużo kawy i wody. Żadnych soków, herbat czy gazowanych napojów. To wiem, które wino ci będzie najbardziej smakowało. Dingacz, tak. Bo codzienne przyzwyczajenia mają wpływ na winny gust. Mocniejszy jest, tak. Zatem biorę butelkę dingacza ze sobą, przywiozę do Polski, no i będzie jak zawsze. Żal wypić i żal nie spróbować. Czyli muszę pomyśleć o dobrym towarzystwie do niego. To czekamy na ciebie, Erneście, z utęsknieniem. Ale rozumiem, pan się chce zapisać, tak? Bardzo proszę, jak już pan będzie szukał towarzystwa, to gdzieś tam na liście pod koniec może. Czemu nie? Ja nie wiem, jak to się stało, ale podejrzewam, że pan maczał w tym palce, że to się rozeszła ta wiadomość. Ani trochę, to nie towarzystwo ja. Towarzystwo mi się poszerza i chyba muszę po prostu teraz się z panem szybko pożegnać i pobiec po następną butelkę Dingacza, żeby starczyło dla wszystkich. Wszystkiego dobrego, Erneście, bardzo ci dziękujemy za te wszystkie świetne relacje. Dubrownik, Ernest Zazuń, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia jeszcze chwileczkę, bo ja muszę bardzo serdecznie podziękować tu paru osobom. Przede wszystkim oczywiście naszym sponsorom i pani Agnieszce Puszczewicz z Regionalnej Izby Turystycznej Chorwackiej, która skontaktowała mnie z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi. Dziękujemy i widzimy się przy Myśliwieckiej. Do zobaczenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 17.23, w studiu jest już Michał Żakowski i jego gość. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu. Most na Cieśninie Kerczeńskiej łączący Krym z Rosją otwarty, najdłuższy w Europie, liczący 19 kilometrów. Pierwszym oficjalnym pojazdem, który na niego wjechał, była pomarańczowa ciężarówka Kamaz, prowadzona przez prezydenta Rosji Władimira Putina. To niezwykłe osiągnięcie, historyczny dzień. Dzięki temu wszystkim będzie się żyło lepiej, mówił prezydent Rosji, a oczywiście Ukraina i Unia Europejska widzą to jako kolejny element bezprawnej aneksji Krymu. W studiu jest ze mną Jan Strzelecki, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście ma się cieszyć, z czego Władimir Putin. Patrząc na oprawę, to był show. Dziennikarze na wielkiej nucie opowiadali, że dzięki wam, robotnicy, otworzyliście ten most pół roku wcześniej. Tak, show był gigantyczny. Wczoraj, kiedy prezydent Putin otwierał most oficjalnie, był kontynuowany dzisiaj, kiedy na most wjechały pierwsze samochody prywatne i jak myślę, będzie kontynuowany w dalszym ciągu. To jest taka próba rosyjskich władz podtrzymania tej euforii krymskiej po aneksji Półwyspu, podgrzania nastrojów społecznych, pokazanie jeszcze raz Putina jako tego, który powiększa imperium rosyjskie do właściwych rozmiarów. Do właściwych rozmiarów i też próbuje zabezpieczyć przyszłość mieszkańcom Krymu. Mówi, że i nie tylko on, ale mówi się, że to rzeczywiście nawet obecnie ceny o 15% towarów na Krymie, a spowoduje wzrost gospodarczy, produkt krajowy brutto Krymu nawet o 3%, czyli z tym mostem są wiązane gigantyczne nadzieje. Znaczy most na pewno poprawia sytuację Krymu zaopatrzeniową, jeżeli chodzi o produkty, choć jeszcze nie teraz, bo w tej chwili na most nie mogą wjeżdżać samochody ciężarowe i w dalszym ciągu wszystkie dostawy produktów są prowadzone drogą morską, promami, które płyną przez Cieśninę Kerczeńską, ponieważ Ukraina już 3 lata temu zablokowała dostęp ze strony ukraińskiej towarów na Krym. Więc w długoterminowej, znaczy w perspektywie po październiku, kiedy planowane jest otwarcie mostu dla samochodów ciężarowych, to faktycznie poprawi sytuację zaopatrzeniową i to jest ewidentny sukces transportową ludności. Natomiast no, co do tych statystyk prognozowanego wzrostu, to byłbym ostrożny co do oceny ich. Czyli to, na to trzeba poczekać. Rozumiem, Arkady Rotenberg to jest człowiek, który odpowiada za budowę tego mostu. To jest kolega Putina i sparring partner, jeżeli chodzi o walkę judo. On jest na liście... Judo i sambo. Judo sam. On jest na liście, na czarnej liście sankcji amerykańskich i europejskich. Tak, i oficjalną przyczyną włączenia Arkadia Rotenberga na listę sankcyjną jest właśnie jego to, że realizował on ten gigantyczny kontrakt państwowy na budowę mostu z Rosji na Krym, który społeczność międzynarodowa uznaje oczywiście za część Ukrainy i budowę uznaje za bezprawną. To stało właśnie uczestnictwo Rotenberga, realizacja tego kontraktu jest wskazywane jako przyczyna umieszczenia go na liście sankcyjnej. Ile pieniędzy wydano na budowę tego mostu? Ile więcej w stosunku do tego, co zakładano? Bo to chyba tak trzeba inwestycje w Rosji też omawiać. Kilkakrotnie więcej od tego niż zakładano. Ogólna suma to jest około niemal 3,8 miliarda dolarów za tą budowę. Gigantyczne pieniądze, które wstrzymały też inne planowane inwestycje infrastrukturalne. To miało ewidentny priorytet. Zostało wykonane w rekordowym tempie, w takim właśnie sowieckim stylu wzmożenia narodowego. Widać było gigantyczne nakłady środków finansowych, też wzmożone są cały czas tam środki bezpieczeństwa związane z tym mostem. Taka wysiłek cały naród buduje swój most. I ten wysiłek i to napięcie też słychać było w głosach dziennikarzy, którzy relacjonowali, bo to też trzeba o tym powiedzieć. To jest przed anteną mówiliśmy, że relacje sportowe są mało emocjonalne, można powiedzieć, w porównaniu z tym, co wyprawiali dziennikarze, otwierając ten most. Tak, nie wiem, czy kojarzy pan, jest taka słynna pani z Korei, która płacze przed kamerą albo właśnie... Korei Północnej, która jest takim modelowym korespondentem czy prowadzącym programy, która jest w stanie wywołać bardzo silne emocje u widzów. No, rosyjska telewizja w ogóle jest dosyć naładowana emocjami. Te programy są bardzo głośne, dochodzi często do jakichś przepychanek na antenie i tak dalej. Natomiast no, w ciągu ostatnich dwóch dni to jest faktycznie taka euforia, niekończące się peany. Został ogłoszony konkurs na piosenkę dotyczącą mostu, na wiersz dotyczący mostu. Właśnie tam ludność zgłasza swoje pomysły, odśpiewuje przed kamerami. Więc oczywiście to jest wszystko wyreżyserowane. To jest element większego spektaklu. Natomiast ja myślę, że dla części ludzi to jest przyczyna do dumy i to dla władzy jest sukces i jakoś tam na pewno procentuje na korzyść Putina. A ludzie na Krymie cieszą się z tego, że ten most będzie, rzeczywiście on im pomoże żyć? Mamy ograniczony wgląd co do tego, co myślą ludzie na Krymie, ponieważ oczywiście nie możemy tam mówić o żadnej niezależnej socjologii czy obserwacji nastrojów, dziennikarstwie też w ograniczonym stopniu. Natomiast no, z całą pewnością nie da się jakby powiedzieć, że ten most nie poprawia takiej sytuacji bytowej, nie poprawi sytuacji bytowej ludności, no ponieważ ten dostęp do Krymu dla towarów, też transport, możliwość podróży na kontynent się po prostu poprawi. No i zobaczymy, czy rzeczywiście zgodnie z przewidywaniami przybędzie na Krym ponad 6 milionów turystów, którym też jest potrzebny, Krymowi są potrzebni ci turyści, żeby też przywieźli ze sobą pieniądze. Rzeczywiście inwestycja z jednej strony imponująca, a z drugiej strony nie możemy zapominać, że to jest niezgodne z prawem międzynarodowym, bo Krym został anektowany bezprawnie przez Federację Rosyjską. Dziękuję bardzo. Jan Strzelecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy panowie. Zbliża się 17.30, właściwie 3 sekundy, czas na skrót. Krzysztof Zyblewski. IMGW ostrzega przed ulewami dziś i jutro. Intensywnie padać ma głównie na południu kraju, ale także na Mazowszu, ziemi łódzkiej, w województwie lubuskim i na Opolszczyźnie. Hydrolog Paweł Staszewski mówi, że sytuacja w rzekach jeszcze jest spokojna, ale do jutra pogorszy się. Jeśli te opady według prognoz się sprawdzą w województwie podkarpackim i małopolskim, zostaną przekroczone stany ostrzegawcze. Może punktowo mogą zostać przekroczone również na tych mniejszych rzekach stany alarmowe. Poprawę pogody ma przynieść dopiero jutrzejsza noc. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego próbowała ustalić, kto stał za Marcinem P., jednak żadna z informacji nie była wiarygodna. Tak przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold zeznał były szef ABW. Generał Krzysztof Bondarek mówił, że hipoteza, iż Marcin P. nie działał sam, była jedną z głównych podczas badania sprawy. Agencja prowadziła wielorakie czynności analityczne, operacyjne i śledcze. Niestety nie udało się tego ani nam ustalić, ani innym służbom. I z tego tytułu nie mogę się wypowiedzieć, czy był słupem, czy nie, bo tego takiej wiedzy na okres czasu kierowałem agencją nie miałem. Generał Bondarek w maju 2012 roku wysłał do premiera, prezydenta i ministra finansów notatkę ostrzegającą, że w sprawie Amber Gold może zostać poszkodowanych kilkadziesiąt tysięcy osób. 100 drzew na stulecie niepodległości. Na Dolnym Śląsku do końca października zasadzonych ma być 100 dębów, buków i lip, które otrzymają nazwy słynnych Polaków i mieszkańców. Drzewa to żywe pomniki, mówi rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Adam Jezierski. To jest symbol, a szczególnie ważne, że żywy symbol. Ja mówię, że z wszystkich pomników najważniejsze są pomniki żywe. Kiedyś się mówiło, że mężczyzna sprawdza się, jak posadzi drzewo i jeszcze kilka innych rzeczy, ale to posadzenie drzewa jest absolutnym obowiązkiem. Kobiety też to mogą oczywiście robić. Można zgłaszać propozycje miejsc, gdzie drzewa mogą być posadzone oraz jakie nadać im imiona. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych pozostaje bez zmian. Na dzisiejszej konferencji prezes NBP Adam Glapiński nie wykluczył, że stopy pozostaną bez zmian do 2020 roku. Podstawowa stopa NBP wynosi teraz 1,5%. 600 milionów złotych ma trafić do mikro, małych i średnich firm, które chcą inwestować w średnich miastach. Chodzi o 255 miejscowości. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak mówi, że pakiet pomoże zatrzymać w takich miastach młodych ludzi. Celem oczywiście jest podniesienie poziomu inwestycji prywatnych w mniejszych ośrodkach miejskich, ale także zatrzymanie w tych miejscowościach młodych, kreatywnych osób. Pakiet dla miast średnich to jeden z projektów strategicznych w ramach rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W Katowicach zakończył się 10. Europejski Kongres Gospodarczy. Zgromadził ponad 11 tysięcy osób. W czasie 3 dni odbyło się ponad 150 debat. Wojciech Kuśpik, organizator konferencji, mówi, że na realny biznes olbrzymi wpływ mają spotkania nieformalne. Bardzo często słyszymy od przedsiębiorców, że kongres to z jednej strony te otwarte debaty, ale z drugiej strony dziesiątki, setki, tysiące spotkań. I te spotkania są bardzo twórcze, te spotkania tworzą potem dla tych przedsiębiorców konkretną wartość, konkretne projekty, konkretne potem dalsze efekty tych spotkań. Gośćmi kongresu byli m.in. szef rządu Mateusz Morawiecki, minister finansów Teresa Czerwińska czy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dopłaty do czynszów coraz bliżej. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że projektem ustawy w tym miesiącu zajmie się rząd, a w czerwcu może trafić do parlamentu. Mamy już mapę tych 100 tysięcy mieszkań, które obiecał pan premier. Będziemy starali się te mieszkania, te lokalizacje wykorzystać i przygotować po to, aby wybudować tam te mieszkania. Dzisiaj budujemy już ponad 2 tysiące mieszkań. Mamy w przygotowaniu już kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. Myślę, że przyszły rok to będzie wielki plac budowy i część z tych inwestycji fizycznie ruszy. Mieszkania mają powstać w dużych miastach, ale ma nie zabraknąć też tych mniejszych, takich jak Wałbrzych, Świdnik czy Biała Podlaska. Na zamknięciu indeks WIG 20 zniżkuje o 0,02%, indeks WIG rośnie o 0,11%. Waluty dolar i frank szwajcarski kosztują teraz 3,63, euro 4,28, a za brytyjskiego funta płacimy 4,89. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu.

dziwne, że miasto na takie coś pozwala. Podobno nie ma innego wyjścia. Wydaje mi się, że o takich rzeczach można zawsze myśleć zawczasu i powinno się być przygotowanym na takie rzeczy. Na ewentualność, nie wiem, jakąś drugą przedpompownię awaryjną lub coś w tym stylu, nie wiem. No tak duże miasto jak Gdańsk powinno być przygotowane na takie ewentualność. Kajaki na Motławie, plażowanie nad Zatoką, to jest coś, na co się zdecydujecie w najbliższym czasie? Właśnie, dzisiaj mieliśmy w planach, żeby odbyć trening smoczych łodzi, ale widzę, że chyba nic z tego, bo nie widzę tutaj możliwości, żeby popływać w tej zupie. Inaczej tego nazwać nie można niestety. Bo jednak jakby ktoś tutaj przyszedł i to zobaczył, no to zupa i powąchał, no to zupa jest bardzo łagodnym określeniem, to co widzimy. To jest wstydliwe, bym powiedział, tak, że taka sytuacja ma w ogóle miejsce, no bo ja rozumiem, są awarie, ale żeby posunąć się już do takiego kroku, no to już jest no straszne, bym powiedział, tak, no bo to jest, nie wiem, czy to jakieś skażenie spowoduje, czy nie, aczkolwiek, no nie wiem, chociażby ludzie, to wszystko wypłynie do morza, prawda, tak, ludzie, jest mnóstwo turystów, chcieliby się wykąpać czy coś. Sam bym się nie odważył. Pytanie, w jaki sposób zagraża to stanowi sanitarnemu całej strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej? Doktor Katarzyna Jankowska z Katedry Technologii Wody i Ścieków Politechniki Gdańskiej. Tutaj należy zwrócić uwagę, że bardzo zależy to od warunków meteorologicznych, które obecnie występują, czyli przede wszystkim od kierunku wiatru i prądu w zatoce, bo przy tym niekorzystnym północno-wschodnim czy wschodnim wietrze cały strumień tych zanieczyszczeń może przedostać się do wewnętrznej części zatoki, co zdecydowanie zagrozi czystości plaż, lub w wersji korzystnej, przy korzystnym wietrze cały strumień zostanie bezpośrednio odprowadzony na otwarte morze, gdzie będzie podlegał rozcieńczaniu i tutaj zagrożenia takiego nie będzie. Ciągle aktualna jest prośba do mieszkańców Sopotu i części dzielnic Gdańska o oszczędne korzystanie z wody. Sprawą wycieków w Gdańsku zajmował się Sylwester Pięta z Radia Gdańsk. Tu Trójka na zegarach 17.42. Już za chwilę ta sprawa, którą Państwo też pewnie od wielu, wielu tygodni żyli. Tomasz Komenda, wolny po 18 latach więzienia. Mężczyzna usłyszał dzisiaj wyrok uniewinniający w Sądzie Najwyższym. O tym za chwilę Marcin Pośpiech w Pulsie Trójki. Goście już są. Za chwilę rozmowa. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game, rags and riches, dogs and bitches, hunt for fame. Difficult to know. Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W więzieniu spędził prawie pół życia, 18 z 25 zasądzonych lat. Za kraty trafił za rzekome zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Dziś w Sądzie Najwyższym Tomasz Komenda usłyszał takie słowa. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Najwyższy uniewinnia Tomasza Komendę od dokonania przypisanego mu przestępstwa. Z prośbą o ponowne zajęcie się sprawą Tomasza Komendy do ministra sprawiedliwości zwrócili się rodzice zamordowanej dziewczyny. Ponownie zaczęli badać ją prokuratorzy i policjant, który przedstawia się jako Remigiusz, a którego nurtowało nieodnalezienie drugiego ze sprawców zabójstwa. Tak ten funkcjonariusz reaguje na podziękowania bliskich Tomasza Komendy. Nie ma za co, to jest służba moja. I jeszcze posłuchajmy, co dziś mówił sam Tomasz Komenda. Nie było mnie tu 18 lat. Wszystko się pozmieniało. Wrocław nie jest tym samym miastem, co było w 2000. Zaskakuje mnie to, że dzisiaj jest KFC. Wtedy nie było. To takie, po prostu to takie małe szczegóły, ale dla mnie bardzo ważne. Bo ja w zakładzie karnym nie miałem żadnych praw tak naprawdę. Siedziałem na 8-metrowej celi, w czterech i byłem zwykłym śmieciem. A z nami karnista profesor Piotr Kruszyński oraz adwokat Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Witam panów w Trójce. Ostatecznie kończy się gehenna Tomasza Komendy. W więzieniu 3 razy próbował odebrać sobie życie. Jak mówił, za kratami traktowany był gorzej niż zwierzę. Panowie, dlaczego Tomasza Komendę spotkało to, co spotkało? Panie profesorze. Panie redaktorze, dlaczego go spotkało to, co spotkało? Ja oczywiście akt sprawy nie znam. Ja znam sprawę z mediów. No bardzo się cieszę, że Sąd Najwyższy uniewinnił już prawomocnie pana Tomasza Komendę. Dlaczego go tak spotkało? No tutaj jest na pewno cały szereg okoliczności. No na pewno były tutaj jakieś koszmarne zaniedbanie ze strony organów ścigania. Z tego, co ja wiem, no po prostu, nie wiem, że zaniechano ścigania tego drugiego domniemanego sprawcy, który okazał się być prawdziwym sprawcą, czy nie. No w każdym razie, no bardzo źle to, tak czy siak, nawet jeżeli było tak, że policja dokonała wszelkich dokonało należytej staranności, no to jest to na pewno wielką plamą na honorze polskiego państwa, całego państwa wymiaru sprawiedliwości, że niewinny 18 lat przebywał w zakładzie karnym, tylko że od razu chcę jedną rzecz zaznaczyć, nie wpadajmy w jakąś przesadę, to znaczy takie pomyłki się zdarzają nie tylko w Polsce, one zdarzają się na całym świecie, to jest zawsze o jedną pomyłkę za dużo. Panowie, dzisiaj pan Tomasz Komenda mówił nigdy, że nigdy do winy się nie przyznał i tak faktycznie było, a dziś mówił tak, tu cytaty, mój proces był farsą, byłem kozłem ofiarnym, wrobiono mnie, także matka pana Tomasza miała usłyszeć od jednej z osób zajmujących się tą sprawą z wymiaru sprawiedliwości, tu cytat, będziesz płakała. Panie Marcinie. Trudno oceniać, tak jak pan profesor powiedział, tą sprawę, nie znając szczegółów, nie znając akt sprawy i jak wyglądały poszczególne czynności. To może trochę o tych szczegółach. 18 lat temu Tomasza Komendę skazano na podstawie śladów ugryzienia znalezionych na ciele ofiary. Teraz ten dowód został podważony. Także skazano go na podstawie śladu zapachowego, który wtedy zebrano bez udziału biegłych i śladu genetycznego, który grupowo zgadzał się z DNA Tomasza Komendy. Grupowo to znaczy z prawdopodobieństwem, jak dzisiaj mówił Sąd Najwyższy, 1 do 71. Czyli mamy 3 opinie biegłych, które prawdopodobnie zostały ocenione powierzchownie, bez wgłębiania się jakby w merytoryczny aspekt, tylko na tej warstwie logicznej, czy z danych przesłanek wynika dany wynik. I to doprowadziło sąd do takiego przekonania, że ma materiał wskazujący. I gdybyśmy powiedzieli sobie 3 opinie biegłych, no to wszystkim otwiera się klapka w głowie, bardzo silny, naukowy, pewny dowód. Natomiast widać na tle tej sprawy, że opinie biegłych również mogą być mylne, również mogą być niedokładne i musimy zastanowić się, jakie wnioski z tej sprawy. Panowie, zastanawiam się nad tymi opiniami, bo także, kiedy prowadzono tę sprawę wiele lat temu, nie uwzględniono chociażby faktu, że pan Tomasz był w innym miejscu we Wrocławiu i no, nie mógł dotrzeć na miejsce zbrodni, co potwierdzili świadkowie. I teraz to po raz kolejny zostało potwierdzone, ale to wiadomo było już wtedy przed laty. Panie redaktorze, to był rok 2000, prawda? Początek obecnego wieku. No ja mówię, dosyć długo jestem adwokatem i brałem udział jako obrońca w różnych sprawach o zabójstwo, gdzie wiem, że wtedy bardzo modne były tak zwane badania osmologiczne. Jednego mojego czyli klienta, badania zapachowe, przepraszam. Zapachowe, tak, oczywiście. Słowa. Też na ten test skazano. Na tej podstawie potem doprowadziłem do prawomocnego uniewinnienia, ale nie o to chodzi. Nie chcę mówić teraz o sobie i o swoich sprawach. Tylko ten dowód osmologiczny w tej chwili już właściwie nie występuje. I to nie ja to wymyśliłem, ale no z fachowcy w tej dziedzinie określili tak naprawdę, że prawdopodobieństwo trafienia to jest może 20-25%, ale wtedy to było bardzo modne. Tak samo jak bardzo modne był ten nowy dowód świadek koronny. Ja się wielokrotnie spotykałem z takimi reakcjami prokuratorów. Panie mecenasie, o czym pan tu mówi? Jest świadek koronny. Roma locuta causa finita. I podobnie traktowano ten beznadziejny dowód osmologiczny. To się na szczęście zmieniło w tej chwili. A co z tym dowodem, że byli świadkowie, którzy mówili, że ten pan był we Wrocławiu w swoim mieszkaniu, nie mógł dotrzeć, musiałby lecieć rakietą na miejsce zbrodni? To był klasyczny dowód z alibi, tak zwane alibi. Ale sądy też się z tym nieraz, ja zetknąłem jako adwokat w swojej praktyce, mimo że jest alibi, to sądy w ogóle to ignorują. Nie, to są niewiarygodni świadkowie. No przecież jest dowód zapachowy. Ten dowód zapachowy to sobie można do kosza wyrzucić. Tomasza Komendy, co ciekawe, zatrzymano dopiero 3 lata od zbrodni. Początkowo w tej sprawie pojawiła się inna osoba, to był pan Ireneusz M. Dzień po zabójstwie to jego policja wytypowała na mordercę. Teraz o ten czyn jest już oskarżony. Zresztą ta osoba jest gwałcicielem recydywistą, a więc także po tej zbrodni najprawdopodobniej dokonywała kolejnych gwałtów. Na miejscu zbrodni znaleziono jego ślady genetyczne. Policjant, który doprowadził do uwolnienia Tomasza Komendy, w jednym z wywiadów powiedział, że przeglądając akta tej sprawy sprzed lat, łapał się za głowę. Panie mecenasie. No to nie jest niestety jedyna taka sprawa, w której można by było się złapać za głowę. Pan profesor na pewno ma takie sprawy ze swojego doświadczenia. Mam. My również w ramach Fundacji Helsińskiej kilka takich spraw mamy. Niestety te sprawy nie skończyły się tak dobrze, jak sprawa pana Tomka. I ufam, że... Czy to nie jest, że to jest precedens, tak? Raz zdarzyło się. Niestety to są historie, które się powtarzają. Nawet efekt skali działa, tak? Kilkaset tysięcy postępowań, w którymś zawsze musi dojść do błędu. Liczę na to, że ta sprawa jednak takim kamyczkiem, który ruszy lawinę, która spowoduje, że będziemy się przyglądać mocniej tym sprawom i doprowadzimy do wznowienia postępowania karnego w tych sprawach, bo naprawdę są sprawcy, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za zbrodnie, których nie popełnili. Także przy okazji tej sprawy dzisiaj został podniesiony też, myślę, ciekawy wątek, mianowicie obrońca z urzędu Tomasza Komendy, mecenas K, bliscy pana Tomasza mówią, że on niszczył dokumenty, kompletnie nie interesował się sprawą, czyli faktycznie ta obrona była fikcją. Jeżeli nie mamy pieniędzy, nie możemy się bronić w takiej sprawie. Panie redaktorze, jeszcze nawiążę tutaj do powiedzi mojego przedmówcy. No, ja bym bardzo chciał się mylić, ale ja bym takim optymistą nie był, że teraz ruszy lawina wznowień postępowania. Ja wiem jedno, oby to się zmieniło, bym się mylił, że jeżeli rzeczywistego sprawcy się nie znajdzie, to nie wierzę w takie wznowienia. Tak zresztą było i w tej sprawie. Mhm. A teraz pytanie o adwokata. Panie redaktorze, no mówię, jeszcze raz mogę powiedzieć, stykam się bardzo często z takimi opiniami. To wszystko z adwokata, adwokat niewiele zrobił. Nie wiem, być może tak było, być może nie. Musiałem zobaczyć, jak to sprawy i zobaczyć, że rzeczywiście ta aktywność adwokata była iluzoryczna. Panie redaktorze, adwokat jest często bezsilny. Wykazuje najlepszą wiedzę i wolę, ale spotyka się z jakimś murem. Ja nie mówię, że tak jest zawsze, bo bym oczywiście skrzywdził polskich sędziów. Nie jest tak zawsze, na szczęście. Ale niejednokrotnie jest tak. Tak jak w tym przypadku, że sąd jest głuchy i ślepy na oczywiste argumenty. Ja bym tutaj adwokata nie obwiniał, chyba że pan Tomasz ma rację, ale musiałbym zobaczyć, jak to sprawy, żeby opinię wydać. Słuchając tego, co pan mecenas mówi i też patrząc na tę sprawę, można odnieść takie wrażenie. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli to jest przesada, ale to jest trochę jak z Franca Kawki, z procesu. Każdy może w takiej sytuacji się znaleźć. Ależ oczywiście ma pan rację, panie redaktorze. To jest proces jak z Franca Kawki. No mówię, ja jeszcze raz mówię, każde uogólnienie jest głupie. Ja mam generalnie bardzo dobrą opinię o polskich sędziach, ale zdarzają się niestety takie procesy, kiedy rzeczywiście żadne racjonalne argumenty nie trafiają. No gdyby było więcej czasu, mógłbym opowiedzieć o sprawie, którą obaj znam. Ja wstępowałem tu jako obrońca. To proszę chociaż krótko streścić, o co chodzi. Bardzo krótko. Mój klient oskarżony został o to, że jest skazany prawomocnie, oddalona kasacja, jak oczywiście bezzasadna, zabił swoją kochankę i jej dziecko. Tam w tej sprawie właściwie nie tylko, że nie było żadnych dowodów, on miał wręcz alibi, a koronnym przede wszystkim dowodem była opinia pani psycholog, taka zbiorcza opinia psychologiczna, psychiatryczna, ale głównie pani psycholog, która stwierdziła, że to jest osobnik o cechach mizogenicznych, że on lubi panować nad kobietami, że on jest prymitywny w dużej mierze, co było zresztą prawdą, bo on opowiadał... Ale daleko do morderstwa od bycia prymitywnym. Tak, on opowiadał różne głupoty, jakie to on ma powodzenie u kobiet, żadne mu się nie oprze. Mówił takie brednie rzeczywiście, ale proszę panów, gdyby na tej podstawie miano kogoś skazywać za zabójstwo, boję się, że 40% populacji męskiej, nie tylko szowinistów jest nie tylko w Polsce i na świecie, Kaczyński siedziałby w więzieniach. A tam naprawdę nie było innego dowodu. Zresztą, prawda, no może pan Mesłowski potwierdzić. No ja też czytałem akta tej sprawy i ona również dla mnie była wątpliwa. Myślę, że tam nie było należytego szacunku dla zasady domniemania niewinności. Nie było, tak, tak. Człowiek siedzi dalej, no. Za tę sprawę, mówię tutaj o sprawie Tomasza Komendy, po stronie wymiaru sprawiedliwości czy policji, nikt jak na razie nie poniósł odpowiedzialności. Dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że ta sprawa zostanie prześwietlona pod każdym względem. Zresztą już toczy się śledztwo w sprawie w prokuraturze w Łodzi, ale pojawiają się też głosy, że wiele z tych błędów, zaniechań, zwał jak zwał, one się już po prostu przedawniły. No, znaczy ja nie wiem, jakiego typu zarzuty ewentualnie zostaną postawione, jeżeli to będzie zarzut z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli tak zwane przestępstwo urzędnicze, to się już dawno przedawniło. Ale nie wiem, znowu no mówię, to są moje spekulacje. Przecież musiałem się bliżej przyjrzeć. Może jeżeli tam wchodziło w grę fałszowanie dowodów na przykład, a jeszcze może i jakaś korzyść finansowa, to się nie przedawniło. Jeżeli to było tylko, w cudzysłowie tylko, niedopełnienie obowiązku, to się rzeczywiście przedawniło. Czy znane są przypadki panom funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, którzy ponieśli odpowiedzialność za tak rażące pomyłki? Bo mówią panowie, że no, takie sprawy się zdarzają, że one się toczą. Problem jest na pewno to, aby doprowadzić do prawomocnego uniewinnienia takiej osoby, nawet jeśli jesteśmy święcie przekonani o tym, że taka osoba została skazana niesłusznie. Nie kojarzę w tej chwili żadnego przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora, sędziego lub policjanta, który uczestniczy w takim postępowaniu. Z czego to wynika, że tak się dzieje? Weźmy chociażby upływ czasu, tak? Mamy 18 lat od popełnienia zbrodni. Dyscyplinarne tak? się na pewno przedawniły. Postępowania dyscyplinarne się poprzedawniały. Karne w większości też. Czynów również. No, trudno jest po takim okresie czasu pociągnąć kogoś do odpowiedzialności dyscyplinarnej. No musielibyśmy mu jednak udowodnić intencjonalność działania, tak? To jest bardzo trudne. Co jest bardzo trudne. Wymiar sprawiedliwości generalnie po to, aby mógł być niezawisły, musi mieć też trochę prawa do błędu. System powinien być jednak tak skonstruowany, abyśmy mogli ten błąd wychwycić i go naprawić. No właśnie, teraz pojawia się takie pytanie, czy ta sprawa pana Tomasza Komendy może pozytywnie wpłynąć na nasz wymiar sprawiedliwości? Czy jest szansa na to, że na tym przykładzie po prostu czegoś się nauczymy i takich przypadków będzie mniej? To ja powiem, aby tak było, bardzo bym chciał. Boję się doświadczenia niestety, prawnika? Boję się niestety, panie redaktorze, że to jest trochę, Amerykanie mają takie świetne określenie wishful thinking, myślenie życzeniowe. Bardzo chciałbym się mylić i bardzo bym chciał rzeczywiście, żeby wyciągnięto z tej sprawy wniosek, że trzeba być bardzo wystarczy stosować tutaj zasady procesu karnego. Zasadę domniemania niewinności, regułę in dubio pro reo, zasadę, że ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu, a mówię wątpliwości, tłumaczy się na korzyść oskarżonego. Gdyby te zasady były stosowane w polskich sądach, byłoby bardzo dobrze. No ja mówię, jestem umiarkowanym pesymistą, może w ten sposób. Dlatego, że nie bardzo w to wierzę, żeby ta sprawa spowodowała zmianę nastawienia sądów, że sądy wychodzą z takiego założenia, to jest absolutnie wbrew wszelkim zasadom. Skoro prokurator ja mówię o poważnych sprawach, zebrał dowody winy, są te dowody, są opinie biegłych, to ten człowiek jest winny. No chyba, że coś się nadzwyczajnego stanie. Powinno być oczywiście odwrotnie. Założenie niewinności oskarżonego, chyba, że zostanie obalone, ale to ja to mogę studentom opowiadać. Praktyka jest inna. Swoją drogą, pan Komenda, dziękując swojej rodzinie za pomoc, wsparcie i wiarę w to, że jest niewinny, podziękował też, że w Polsce nie ma kary śmierci. To już trochę inny temat, ale... Nie no, to absolutnie to jest temat właściwy, tak? Jeśli mówimy o pomyłkach sądowych, to w Stanach Zjednoczonych kilkanaście takich przypadków odnotowano, tak. W których osoby skazane na karę śmierci zostały następnie uniewinnione. Po wprowadzeniu badań DNA to się okazało. Tak. Oczywiście, w niektórych wypadkach tą karę już wykonano. Tak. To jest niestety prawda. Tak. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Kruszyński, mecenas Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły